तो जिसको ये सारी चीजें जो है ध्यान में रहनी चाहिए तब न ध्यान होगा। इसलिए पहले ज्ञान होना चाहिए सगुण साकार का कि संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाला, पालन करने वाला, संहार करने वाला और प्रत्येक शरीर में प्रवेश करने वाला, सारे विश्व को सत्ता देने वाला, अंदर से बैठ करके नियमन करने वाला है? और ऐसा सर्वज्ञ हमारे एक एक संकल्प को, अनंत संकल्पों को जानने वाला, ऐसा उस सगुण विग्रह के विषय में ज्ञान होना चाहिए। ऐसा जान करके ध्यान करें। और इसके साथ और भी मानते हैं, वो करुणा वरुणालय है, अत्यंत जो है दयालु है, ये सब जो है हमारे सभी कर्म संस्कारों को जानता है, तो ऐसा जान करके ध्यान करेगा। तो ये कहा कि ये जो प्रसंग ध्यानम तत्र तत्र प्रसंगम आपाद्य, किसके लिए कहा? मध्यम योह अनुग्रहार्थम उक्तम, मंद मध्यम अधिकारी पर अनुग्रह करने के लिए। है ना, तत्र तत्र उक्तम, ये पूर्व से ले लेना। अब विश्वरूपाध्याय में वहां तो दोनों मिलाकर के कहा। अब विश्वरूपाध्याय तो ऐश्वर्यम आद्य आद्यम समस्त जगदात्म रूपम विश्व रूपम त्वदीयम दर्शितम उपासनार्थम एव। और ये विश्वरूपाध्याय में तो आपका जो आद्य ऐश्वर्य है ना, समस्त जगत रूप जो आपका ऐश्वर्य है विश्व रूप, यह भी आपने दिखाया। किस लिए दिखाया? उपासना के लिए ही दिखाया। ऐश्वरम ऐश्वरम है, समझे ना, ईश्वर भाव। विश्वरूपाध्याय में आपका जो आद्य ईश्वर भाव है, जो समस्त जगत रूप है, ऐसा विश्वरूप आपने जो दिखाया वह भी उपासना के लिए दिखाया। तो भाष्यकार भगवान दो विभाग कर रहे हैं। देखिए दसवें अध्याय तक तो दोनों बातें उत्तम अधिकारी के लिए निर्विशेषज्ञ कह दिया, मध्यम अधिकारी के लिए सविशेष कह दिया, और एकादश अध्याय में सभी सविशेषों का मूलभूत जो ऐश्वर्य आद्य स्वरूप विश्वरूप, जो विश्वरूप है, है और विश्व का संचालन करने वाला है, तो ऐसा रूप जो है वो दिखाया, वो भी उपासना के लिए दिखाया आपने। थोड़ी सी टीका देखिए, अध्यायन्ते भगवत उपदेशम अनुबदति। अब अध्याय के अंत में जो भगवान ने उपदेश दिया था उसका अनुवाद करते हैं, तस्य दर्शयित्वा, उसको दिखला करके उक्तवानसी, आपने कह दिया। क्या कहा? मत कर्म ग्रन मत परमो मैं मत भक्त संग वर्जिता इत्यादि, अतो अहम अनयो उभयो पक्षयो विशिष्ट पर बुभुक्षया त्वाम पृच्छामि। इसलिए दोनों पक्षों में विशिष्ट तर बुभुक्षा से मैं ये प्रश्न आपसे करता हूं। इसमें विशिष्ट क्या है और विशिष्टत्व में भी ये बात समझनी चाहिए कि मेरे लिए इसमें से दोनों में कौन साधन विशिष्ट मेरे लिए है, मेरे लिए कौन सा विशिष्ट है, ये जानने की इच्छा से अर्जुन ये प्रश्न करता है। अब कल ही होगा। ओम पूर्णमद एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते येचाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः एवं माने मत्कर्मकृत मत्परमो मद्भक्तसंग वर्जित निर्वैरः सर्वभूतेषु एवं, ये एवं का अर्थ हो गया। कि कर्म धारा उसकी संबंधित मुझसे है और लक्ष्य जो है जीवन का लक्ष्य ही मैं हूँ, मत परम। और भावधारा भी मुझ मिली नहीं और सर्प त्याग है उसको है? निर्वैर सर्वभूतेषु असंग वर्जित है। तो ऐसा जो इस रूप में सतत युक्त एवं इस प्रकार सतत युक्त है ना, सावधान सावधानी पूर्वक निरंतर लगा, निरंतर सावधान लगा। कई चीजों में सावधानी ही अपेक्षित होती है, आप जानते तो हैं पर सावधान नहीं रहते। जैसे आप जानते हैं सत्य बोलना चाहिए पर निरंतर सावधान नहीं रहेंगे तो मुख से ऐसी वाणी निकल जाएगी जैसी नहीं निकलनी चाहिए। आप कह तो देते हैं कि हम भगवान को समर्पित हैं, भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, पर सावधान नहीं रहते ना, तो बीच में झट में उस कर्म के साथ झट संबंध, उसका फल के साथ स्वतः का संबंध बन जाता है। भगवान के साथ निरंतर संबंध उसको बनाए रखने के लिए सावधानी की अपेक्षा, बिना सावधानी के नहीं होगा। आप जानते हैं कि मैं चेतन हूं, तो जानते तो आई है, पर सावधान रहेंगे ना तब बनेगा ना। उस चेतन में सावधान नहीं रहते हैं, इसलिए कहा कि सतत युक्त होने के लिए सावधान सावधानी अपेक्षित होती है। इसलिए कुछ टीकाकार इसका अर्थ लेते हैं सावधानतया, सततम का ही अर्थ ले लिया कि सावधान से निरंतर जो है उसके प्रति सावधानी है। भाव कभी जगत में रस न लेने लगे, सावधानी उसमें है। लक्ष्य कभी अपना जगत न बन जाए, परमात्मा के लक्ष्य से एक घर छोड़ता है और बीच में दूसरे दूसरे लक्ष्य, अब दूसरे लक्ष्य जो है वह मान लो पढ़ाई लक्ष्य हो गया, तो पढ़ाई जो लक्ष्य है वो परमात्मा के दृष्टि से हो तब तो ठीक है, तब वो लक्ष्य नहीं बनेगा, वो बीच का पड़ाव बन जाएगा, उससे फिर आगे चले जाएंगे आप। और यही लक्ष्य हो जाए तो आश्रम बनाना लक्ष्य हो गया, बहुत कथा वार्ता यश देश विदेश में प्रसिद्धि ऐसा लक्ष्य हो गया, तो मत परम नहीं रहा हो, तो इन सब में सावधानी अपेक्षित है। इसलिए कहा सतत युक्ता, निरंतर जो है भगवत कर्म आदि में समाहित है बुद्धि, भगवत संबंध ही बन रहा है, स्वतः जो है वह पृथक संबंध नहीं बन रहा है, इसलिए ऐसा समाहित चित्त है। ये भक्ता जो भक्त है, भक्त कौन होता है, भक्त कौन होता है, जो एक क्षण के लिए भी भगवान से अलग नहीं होता वो भक्त होता है। जो विभक्त न हो उसका नाम है भक्त है? जो विभक्त न हो उसका नाम है भक्त, भगवान से निरंतर जुड़ा हुआ है तब तो भक्त है, और भगवान से दूर हो गया विभक्त हो गया अलग हो गए, तो भक्त वही जो विभक्त नहीं, तो ये भक्ता है। त्वाम परिपासते, यहां त्वाम का अर्थ क्या है कि विश्व रूप जो आपका सगुण साकार विद्या है उसको आधार बना करके जो है आपकी उपासना करते हैं। कैसे करते हैं, कोई मत कर्म कृत मत दो, जिस प्रकार आप कहे हैं उसी प्रकार से कर, कर्म जो है निरंतर भगवान को समर्पित रख करके कर्म करते हैं, कर्म का भगवान से कर्म में भी दो प्रकार का, एक तो आप भगवान के लिए ही कर्म करते हैं तो भगवान के लिए कैसे कर्म करेंगे। जब आपको ये निरंतर भान रहेगा कि भगवान ने ये शरीर बनाया और भगवान ने हमको यहाँ रखा और यहाँ रख करके भगवान ने हमको ये कार्य करने के लिए पाठ दिया, तो हम इसके द्वारा भगवान की आराधना कर रहे हैं, तो जी इसके द्वारा आराधना कर रहे हैं तब आपका कर्म भगवान के लिए हो जाएगा। एक तो ये ऐसा नहीं कर सकता व्यक्ति, तब वो कर्म फल भगवान को समर्पित करता है, कर्म का जो फल है वो भगवान को समर्पित कर देता है। वैसा भी नहीं कर पाता व्यक्ति तो क्या करता है कि जब उसको कर्म का फल मिला, जैसे मान लीजिए कि आज तक ये पद्धति भारत में प्रचलित है, जैसे मान लीजिए किसान साग लगाया, मिर्चे लगाया, एक मिर्चा में जो है वह फल लगा, तो या जो है लौकी लगी या कोई साग लगा या गेहूं हुआ धान हुआ, तो पहले क्या करता है वो भगवान को ले जा करके अर्पित करता है, देवता को थोड़ा चढ़ाता है और जो बचा है वो देवता के प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेता है, पूरा नहीं चढ़ा पाता थोड़े चढ़ाता है, पर भगवान से संबंधित उसको कर्म फल को भगवान से संबंधित कहते हैं कि जो है वस्त्र खरीदने जाओ, पैसा मिला आपको किसी चीज का वस्त्र खरीदने जाओ, तो कोई अच्छा वस्त्र उसमें भगवान के लिए ले लेना चाहिए पहले, ऐसा नहीं कि खराब वाला वस्त्र भगवान के लिए और जो है वह महंगी वाली साड़ी जो है स्त्री के लिए और खराब वाला वस्त्र भगवान के लिए, ऐसा नहीं, बढ़िया से बढ़िया भगवान के लिए लेने जाए तो बढ़िया से बढ़िया चीज, फल लेने जाए तो बाजार में बढ़िया से बढ़िया जो है फल हो वो भगवान के अर्पित करने, तो वो भगवान को अर्पित की हुई चीज का अपने को लालच न हो इसलिए उसका नियम है भगवान को अर्पित करके उसको जिसको नहीं है उसको दान करना, उसको दे देना चाहिए, नहीं तो वही प्रसाद की लालच होती है ना, पहले सोच लेता है भगवान को भोग लगा के अपने को खाने को मिलेगा, ऐसा नहीं होना, ये दोष जो है नहीं आना चाहिए, बहुत सूक्ष्म दोष हो जाते हैं, सूक्ष्म दोष, इधर दान भी कर देता है और इधर फिर उसके संबंध भी बना लेता है, सूक्ष्म दोष हो जाता है। इसलिए कहा कि सतत युक्ता ये ऐसे कर्म को संबंधित रखता है, लक्ष्य को एक क्षण के लिए नहीं भूलता, ये जो मानव जीवन का में भगवत प्राप्ति ही एक लक्ष्य है हमारे जीवन, दूसरा लक्ष्य नहीं है। इसमें ये सतत जो है इसमें सावधान रहेगा तो सतत युक्ति देखिए हो जाए, और भावधारा में कभी भी क्या है कि जगत के विषय में रस नहीं उत्पन्न होने के नखे, ये सावधानी, भगवत श्रवण में भगवत जो है प्रसाद ग्रहण में भगवान की कीर्ति सुनने में नाम उच्चारण में रस आने के, जगत के विषय में रस नहीं तो भगवान के महत्व को भाव पकड़े रहेगा, और हमने कहा ये तो विधि रूप हो गया था, और बाधक क्या होता है, बाधक यही होता है कि जिनके साथ बैठ के काम करना पड़ता है उसकी आसक्ति हो जाती है, इसलिए संग वर्जित, तुम भगवान के हो दूसरे को दूसरे का संग नहीं बनने देना चाहिए, एक ही भगवान के ही संग बनने, जैसे घर में कोई कन्या विवाह के जाती है तो पति का संग ही उसका मुख्य संग होता है, व्यवहार जो है जितने लोगों के साथ करना पड़े तो ऐसे भगवान के साथ जो है निरंतर भगवान का ध्यान रहेगा तो भगवान का संग बन जाएगा, और जगत का ध्यान होगा तो चाहे तो विषयन विषयों का ध्यान करेंगे तो विषयों के साथ संग हो जाएगा, और भगवान का ध्यान करेंगे तो भगवान के साथ संग हो जाएगा। तो जगत संग वर्जित है, और ये जगत ऐसा है कि इसमें कुछ न कुछ तो अड़चन लगी ही रहती है ना। वो कोई प्रतिकूल हो गया, कोई कुछ कह दिया, कोई गाली दे दिया, कोई विपरीत काम कर दिया तो विक्षेप हो जाता, विक्षेप हो जाता मन उसके तरफ चला जाता। तो उसके लिए बता दिया निर्भय सद्भूति, अपने में सावधान रहो, कोई क्या व्यवहार कर रहा है इसमें सावधान रहने की अपने को जरूरत है। इसको आप बदल भी नहीं सकते, जगत का मुख थोड़ो बंद कर सकते। इसके लिए कहा गया निर्भय सर्वभूते सु। तो इन सब में क्या है कि कहा कि ऐसे भक्ता त्वाम परिपासते, सतत सावधान रूप में आपका जो है सगुण साकार विग्रह जो विश्व रूप है, विश्व रूप में आपकी उपासना करते हैं, और दूसरे भी आपके उपासक हैं, वो किस रूप में उपासना करते ये च। इसका मतलब देखे दोनों मोक्षार्थी हैं, दोनों आपके पुको प्राप्त करना चाहते हैं, दोनों मोक्षार्थी हैं ना, मोक्षार्थी दोनों हैं। यहां सगुणोपासक भी मोक्षार्थी और निर्गुणोपासक भी मोक्षार्थी है। सगुणोपासक विश्व रूप या भगवान की कोई भी सगुण साकार मूर्ति को लेकर के उपासना करता है, और निर्गुणोपासक क्या करता है ये चापी। जो और भी मोक्षु हैं वो कैसे हैं, अक्षरम न क्षरतीति अक्षर क्षरतीति क्षरम और न क्षरतीति अक्षरम, अथवा अशुव्याप्त धातु से भी बना लेते हैं है? तो अश्नुतीति अक्षरम, जो सबको व्याप्त करके रखता है वो भी अक्षर, अशुव्याप्त धातु है ना, उससे भी अक्षर शब्द बना। अश्नुति व्यापनोति सर्वम इति अक्षर, जो अक्षर है वो सभी को व्याप्त करके रखता है। वहां पर आया ना एतद् अक्षरम गार्गी ब्राह्मणा विविदिशन्ति, नहीं ब्राह्मणा अभिवदन्ति, कहा कि हे गार्गी, याज्ञवल्क्य ने कहा, जब गार्गी ने दो प्रश्न किया था ना, ऐसा प्रश्न किया था जिसमें याज्ञवल्क्य की हार उसने निश्चित कर लिया था, इस प्रश्न का उत्तर दें तो भी हार गए और न दें तो भी हार जाएंगे, क्योंकि तत्व जो है वह शब्द का विषय है नहीं, इसलिए शब्द का विषय नहीं है तो उसके विषय में बोला नहीं जा सकता, तो चुप हो जाएंगे, तो चुप हो जाएंगे तो मैं जो है उनको दबा दूंगी, इनको आता ही नहीं, और यदि कुछ बोलेंगे तो शब्द का विषय बना देंगे, तो शब्द का विषय बना देंगे तो वहां पकड़ लूंगी कि जो शब्द का विषय नहीं है उसको तुम शब्द का विषय बना रहे हो। इस प्रकार उसने निश्चय कर लिया था कि इस प्रकार याज्ञवल्क को मैं हरा दूं, पर याज्ञवल्क तो सावधान थे, तो उन्होंने कहा इतद वा अक्षरम गार्गी अभिवदंती ब्राह्मणा, ब्राह्मण लोग इस प्रकार कहते हैं उस अक्षर के विषय में कि वो ह्रस्व भी नहीं है, दीर्घ भी नहीं है, स्थूल भी नहीं है, सूक्ष्म भी नहीं है, ऐसे निषेध मुख से ब्राह्मण लोग कथन करते हैं। तो ये है अक्षर जिसके शास्त्र में प्रसिद्धि है, तो उस अक्षर तत्व को जिसका निषेध मुख से प्रतिपादन किया जाता है, जिसको लक्षार्थ ग्रहण करा जाता है, ऐसा जो अक्षर है वो अक्षर कैसा है, अव्यक्त है। वो अक्षर कैसा है? अव्यक्त। अव्यक्त है माने, इसी के लिए भाष्यकार भगवान धातु लेके अंजु, अंजु धातु व्यक्तार्थक, उसी से ये व्यक्त शब्द बनता है। अंजु से भाष्यकार भगवान ने कैसे अव्यक्त बनाया? क्योंकि व्यक्त शब्द जो बनता है ना, बी और अक्त, क्या है? बी और अक्त, अक्त बनता है अंजु धातु से। अंजु है, न चला जाएगा, ज को जो है वह क हो जाएगा, त प्रत्यय है, तो अक्त बनेगा अक्त, और बी उपसर्ग लगा दिए तो व्यक्त, बी उपसर्ग लगा देंगे तो व्यक्त। तो व्यक्त का अर्थ क्या होगा? जो अंजु धातु का अर्थ पढ़ा था कि एक उसकी व्यक्ति ही बने, वो प्रथम अर्थ कौन था? अंजु, यही व्यक्त मैने उसी अर्थ में है, मैने प्राकट्य अर्थ में। अंजु में प्रथम अर्थ क्या है? मिला, अंजु धातु था, हाँ व्यक्ति है, तो व्यक्ति मैने अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति अर्थ में। तो जो अभिव्यक्त होता है उसको कहते हैं व्यक्त, और जो उसकी अभिव्यक्ति इंद्रिय मन इत्यादि के द्वारा जिसकी अभिव्यक्ति न हो, अनभिव्यक्त है, वो हो गया अव्यक्तम। ये अक्षरम का विशेषण कि अक्षरम अव्यक्तम परिउपासते के साथ ले जाएगा। ये तू अक्षरम अव्यक्तम परिउपासते, तो दोनों मोक्षार्थी हैं और दोनों योगविद हैं, इसमें तो कोई संशय नहीं। अरे योगविद उसी को कहते हैं ना, कि योगविद वही है कि समाधि का लाभ जो प्राप्त कर ले, क्योंकि ये विद धातु दो से बनेगा, एक तो विद लाभे और विदक जाने, यही है ना, तो इससे बन सकता है वित्त धातु, वित्त प्रत्यय कर दीजिए वित्त बन जाएगा। तो समाधि का लाभ जो करता है, योग है समाधि, योग तो समाधि है ना, योग चित्तवृत्ति निरोध समाधि, तो विन्दती विदंती दोनों ले सकते आप। मैंने इस प्रकार का योग का जानने वाला या योग का लाभ करने वाला, ये दोनों जो है योगी हैं। अक्षरोपासक भी योगी है और विश्वरूपोपासक भी योगी है, पर योगी तो दोनों हैं, ये बात तो ठीक है, पर हम इसमें समझना चाहते हैं ये कि दोनों योगी हैं, पर इन दोनों में उत्कृष्ट योगी कौन है? इन दोनों में उत्कृष्ट योगी कौन है? क्या जो है सगुणोपासक उत्कृष्ट योगी है या निर्गुणोपासक उत्कृष्ट योगी है? अब यहां प्रश्न ये आता है कि उत्कृष्टता किस, उत्कृष्टता में अर्जुन का तात्पर्य क्या है? उत्कृष्टता में अर्जुन का तात्पर्य क्या है? तो दो प्रकार का तात्पर्य हो सकता है। एक ये है कि हमारे लिए इस दोनों साधनों में उत्कृष्ट कौन सा है, क्योंकि सुगमता भी उत्कृष्टता में हेतु बन जाती है। जो कोई सुगम साधन अपने लिए हो वो अपने लिए उत्कृष्ट हो गया, वही उत्कृष्ट हो जाएगा। अब दूसरे का साधन भले ही वो उत्कृष्ट माने, वो उसके लिए सुगम होगा तो वो उत्कृष्ट। जैसे मान लीजिए किसी को जप के अनुकूल, जप अनुकूल है उसके लिए, तो जप उसके लिए उत्कृष्ट हो जाएगा। बस दूसरे को जप नहीं सहन होता, जप जप में मन ही नहीं लगता, उसको योग साधना में मन लगता है, तो उसके लिए योग ही उत्कृष्ट हो जाएगा। रुचि नाम वैचित्र्याद रिज कुटिल नाना पतज शापन, वो रिजुत्व में भी हेतु यही है कि रुचि, रिजुत्व में भी है रुचि और अधिकार, रुचि और अधिकार यही हेतु है। तो मुझे करना है तो मेरे लिए उत्कृष्ट कौन है, हम इसमें से किसको उत्कृष्ट मान करके जो है अपना आदर्श मान करके उसके सामने चले, एक प्रश्न ये हो सकता है। अब दूसरा प्रश्न कोई कल्पना करते हैं कि जैसे इन दोनों में सरल मार्ग कौन है, जो है ना, जो सरल होता है वह उत्कृष्ट होता है, इन दोनों में, जैसे मान लीजिए किसी में खतरा हो, एक 6 महीने का मार्ग है और 1 साल भर का मार्ग, तो 6 महीने का मार्ग जो है वह उत्कृष्ट है कि 1 साल भर का मार्ग उत्कृष्ट है? 6 महीने का मार्ग जो है उसमें क्या है कि जंगल से जाना पड़ता है, घोर जंगल से जाना, और उसमें बाघ शेर सांप जंतु का भय, और जो मार्ग 1 साल भर का है वो राजमार्ग है, उसमें कोई खतरा नहीं है, तो कौन उत्कृष्ट होगा? उत्कृष्ट होगा राजमार्ग, उत्कृष्ट होता है क्योंकि उसमें कोई खतरा नहीं है ना, उसमें कोई खतरा नहीं है, और उसमें तो खतरा है, तो ये भी भाव उत्कृष्टता का बन सकता है, जो सरल है वो उत्कृष्ट है, जिसमें कोई खतरा नहीं है, जिसमें कोई खतरा नहीं है, और नहीं तो गिर जाए तो है पहाड़ में जो है एक रास्ता बना हुआ है और एक ऐसे सीधे जो है कोई पहाड़ी लोग चढ़ते हैं, कभी ये नजदीक का है, नजदीक का है पर वहां से ये जरा सा पैर फिसले तो फिर क्या होगा, खतरनाक है ना, तो खतरनाक है तो जो है जो अपने इसमें तो धीरे से जाओगे तो पहुंच तो जाओगे, और उसमें तो खतरे है तो क्या पता पहुंचो न पहुंचो, क्या पता पहुंचो न पहुंचो, तो इस दृष्टि से भी जो है योग वित्तम कहा जा सकता है, कि वो जानने वालों में जो है उत्कृष्ट हम किसको माने। तीसरे लोग ऐसा कहते हैं कि योग वित्त तमा, योग वित्त में जो है उत्तम योग वित्त में, योग वित्त तो दोनों है, इन दोनों में योग वित्त में उत्तम कौन है? योग वित्त जब दोनों हैं तो योग का फल तो दोनों को मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं? अरे योग वित्त दोनों है ना, योग भी तो दोनों हो गए, तो योग का होने वाला फल तो दोनों को मिल जाएगा, इसमें तो किसी प्रकार का संशय नहीं है, तो ये इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है तो योग वित्तमा पूछने में क्या तात्पर्य है इनका? अरे इधर से गए तो भी हम वहां पहुंच जाएंगे, इधर से गए तो हम यहां पहुंच जाएंगे, तो दोनों से फल की प्राप्ति तो निर्धारित ही हो गई, क्योंकि योग को प्राप्त कर लिया, समाधि को प्राप्त कर लिया तो फल की प्राप्ति तो निर्धारित ही हो गई ना, तो निर्धारित हो गई जब तब दोनों योग वित्तम हुए, योग वित्तम उसमें क्या क्या था? अलग अलग फल प्राप्त होता है कि एक ही फल प्राप्त का मोक्ष रूपी फल प्राप्त होता है दोनों को, तो दोनों को जब मोक्ष रूपी फल प्राप्त होता है तो कहा यहाँ योग वित्तम जो पूछने का तात्पर्य है कि वह भी वह फल की दृष्टि से नहीं है, साधन के सौकर्य की दृष्टि से, साधन के सौकर्य की दृष्टि से उत्कृष्टता। तो इस प्रकार साधन विषयक जो है ये दोनों साधन है, इन दोनों साधनों में उत्कृष्टता सौकर्य किस में है, इसी विषय में प्रश्न है, ऐसा निर्धारण करते हैं। अब भाष्यकार भगवान देख ही लेते हैं इसको कि एवं थोड़ी सी टीका देखिए, सोपाधिक ध्यानस्य निरुपाधिक ज्ञानस्य च उक्तत्वात्। सोपाधिक ध्यान और निरुपाधिक का तो ज्ञान होगा है, सोपाधिक ध्यान टीका छूट गई। अरे भाई अच्छा तो हो गया ना, यथाधिकारम तारतम्योपेतानि साधनानि नियंतुम अध्यायांतरम अवतारयन आदो प्रश्नम उत्थापयति। ये हो गया था है? ये हो गया ना, पक्ष के बाद जो मैंने कहा ना, पक्ष के बाद भी वो अवतरण में हो गया था, अतो तो अवतरण में है ना, तो वो हो गया था यथाधिकारम तारतम्योपेतानि साधनानि नियंतुम अध्यायांतरम अवतारयन आदौ प्रश्नम उत्थापय। अरे भाई यथाधिकार, यथाधिकार माने क्या है, जैसे यथाधिकार है कि आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्य है, तो अधिकार के दृष्टि से ये बात कही गई है, क्योंकि उसी को कह दिया आरुरस्य समक कारण मुच्य थी। तो आरुरुक्षु है तो एक प्रकार का जो है साधन बनता है, और आरूढ़ है तो दूसरे प्रकार का साधन बनता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर कहती यथाधिकारम, जैसा जिसका अधिकार है उसके अनुसार तारतम्योपेतानि साधनानि। तारतम्योपेतानि साधनानि माने इसमें तारतम्य है, जैसे मान लीजिए कि कोई गंगा के किनारे है, तो गंगा के किनारे है तो गंगा में नौका छोड़ दिया तो समुद्र तक चली जाएगी, अब कोई जमुना के किनारे है तो वो कैसे जाएगी, लक्ष्य तो समुद्र ही है, तो समुद्र है तो जमुना में छोड़ेगा तब न जाएगी, जमुना में छोड़ेगा तो गंगा में पहुंच जाएगी। इस बात को हमेशा ध्यान में रखेगा कि जहां भी सगुण साकार का आधार है उसका पर्यवसान निर्गुण निराकार में है। मैं ब्रह्मसूत्र में भी इसलिए इसका निर्णय किया कि उपाधि के औपाधिक जो स्वरूप दिख रहा है उस समय भी उसका स्वरूप क्या है, निरुपाधिक। इसलिए जहां सगुण साकार का आधार है वह निर्गुण निराकार में पर्यवसान के लिए है, पर क्यों सीधे निर्गुण निराकार नहीं ले लिया, अधिकारी नहीं है। जमुना के किनारे उसकी स्थिति है तो जमुना में नौका छोड़ेगा, तो जमुना में नौका छोड़ेगा तो वो भी समुद्र में पहुंचेगी, पर तारतम्य से जमुना से गंगा में जाएगी और गंगा से जो है समुद्र में जाएगी। तो इसी बात को कहा कि यथाधिकारम तारतम्योपेतानि साधनानि नियंतुम, इसके नियमन के लिए अध्यायांतरम अवतारयन, दूसरा ये बारहवें अध्याय को अवतरित करते हुए आदो प्रश्न उत्थापयति। पहले जो है प्रश्न उत्थापित करते हैं कि वही अतो अहम अनयो उभयो पक्षयो विशिष्ट तद विभुत्तया ताम पृच्छामि, ये दोनों पक्षों में विशिष्ट क्या है, इस तरह जो है मैं प्रश्न करता हूं। अब टीका देखिए, कि सोपाधिक ध्यानस्य निरुपाधिक ज्ञानस्य च उक्तत्वात्, ये अतः का अर्थ करने की कथा। अतः अनयोः उभय, तो अतः का अर्थ क्या हो गया, जिसलिए सोपाधिक ध्यान और निरुपाधिक ज्ञान कहा जा चुका है, अतः इन्हें दोनों कहा जा चुका है ना, तो दोनों कहा जा चुका है। अतः किसी को कहा कि निरुपाधिक ज्ञान से चुप तत्व चित्यर्थ एवं शब्दार्थ मुक्ता तम अनुद्य सतत युक्ता इति भागम विभजित। अब भाष्य में हम लोग देखें कि एवं में दूसरा जो एवं है उसमें प्रतीक समझना चाहिए, ये प्रतीक जो है पहले एवं में नहीं है, ये दूसरे एवं में, इसलिए थोड़ा भाष्य देख लें कि एवं इति अतीत अनंतर श्लोकेन उक्तम। कहा कि एवं माने जो पिछले अध्याय का अंतिम श्लोक है, जो इसके अव्यूहित पूर्व में है, उसके द्वारा जो कहा गया अर्थम परामृशति, वो कौन है, मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्भयरा, ये हो गया। अब एवं जो दूसरा है उसके लिए है एवं शब्दार्थम उक्त्वा, है ना, एवं शब्दार्थ को कह करके तम अनुद्य सतत युक्ता इति भागम विभजते, एवं सतत युक्ता, सतत युक्ता मन नैरंतर्येण भगवत कर्मादौ यथोक्ते अर्थे समाहिता संतः प्रवृत्ता। का निरंतर जो है भगवान भगवत संबंधी कर्म भाव इत्यादि यथोक्त अर्थ में समाहित चित्त होकर के प्रवृत्त जो है, ऐसा नहीं कि कहते हैं पर करते नहीं, ऐसा नहीं, समाहित चित्त होकर के जो प्रवृत्त हैं, ऐसे ये भक्ता जो हमारे भक्त हैं। थोड़ी सी टीका देखिए, ये भक्ता इति अनुद्य व्याचस्ते, ये भक्ता मूल का है, इसका अनुवाद करके कहते अनन्य शरणा संत, जिन्होंने दूसरे का शरण नहीं लिया है, आधार किसको बनाया है, भगवान को। ये अनन्य शरण बहुत विलक्षण है कि दूसरे को आधार जिसने अपने जीवन का नहीं, दो चीज यहां पर बहुत ध्यान देने की है, जो भक्त होता है वो प्रत्येक समस्या का समाधान भगवान ही है, अनन्य शरण भक्त का प्रत्येक समस्या का समाधान भगवान ही है। ऐसे ज्ञानाभ्यासी जो है उसके प्रत्येक समस्या का समाधान उसका आत्मस्वरूप ही है, दूसरा कुछ नहीं। कोई भी समस्या आ जाए आप आत्मस्वरूप में बैठ जाइए, समस्या का समाधान हो गया कि नहीं, कोई भी समस्या भयंकर से भयंकर समस्या आ गई, आप ऐसी जगह बैठ जाइए जहां पर समस्या है ही नहीं, आप अपने स्वरूप में जो है अपनी बुद्धि को केंद्रित कर दीजिए, अब समस्या कहां है बोली, मरने की समस्या खत्म हो गई है, भय की समस्या खत्म हो गई, कोई भी समस्या है यहां कमजोरी है, साधक की यही कमजोरी होती है कि इधर तो जो है वह अध्यात्म का जो है वह स्वरूपाभ्यास करता है, और उधर कोई चीज आ गई तो फिर उसके लिए कोई तंत्र मंत्र है अन्य चीजों का आधार लेने लगता है, ये सब आधार नहीं। जो अव्यक्तोपासक है उसके लिए आधार ये कई है, क्या आधार है, बस स्वरूप आधार है कि स्वरूप में बुद्धि केंद्रित किया सारी समस्या खत्म, ये समस्या तो अपने में है ही नहीं है, इसको जो हम समस्या मान रहे हैं वो समस्या नाम की कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि आपने स्वरूप से कोई संबंध ही नहीं। और भक्त भक्त भगवान के शरण में है, मृत्यु के मुख में हो तो भी जो है वो तो भगवान के गोद में है। भगवान यदि मारना चाहेगा तभी तो कोई मार सकेगा, नहीं तो कैसे मारेगा। सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापति जासु, जिसकी रक्षा भगवान कर रहा है तो वो क्यों चिंता करेगा, वो किसी विषय में क्यों चिंता करेगा। तो वो भगवान जो है जो करना चाहेगा वही होगा, वो चिंता क्यों करेगा उस विषय में। तो ये है अनन्य शरण, इसको जो करे वासीकर भगवान अनन्य शरण आसंत, अन्य शरण नहीं है उनको, वही है स्वरूप शरण है भगवत शरण। स्वाम यथा दर्शितम विश्वरूपम परिउपासते ध्यायंती, आपके विश्वरूप की उपासना करते। और क्या विश्वरूप के ही उपासक हैं, कहते हैं ये चाहे अन्य भी, कहते जो दूसरे भी, दूसरे कैसे हैं, क्या भूत प्रेत की उपासना करने वाले, कहते नहीं। त्यक्त सर्वेषण सर्वेषणा, जिनकी सभी एषणाएं शांत हो गई हैं, जिन्होंने सपुत्र एषणा वित्त एषणा लोक एषणा या वित्थाय, जो इसे व्युत्थित हो गए, इसे निर्णय क्या हुआ कि अव्यक्तोपासक अक्षरोपासक कौन होगा, अक्षरोपासक गृहस्थ नहीं होता है, अक्षरोपासक सन्यासी होता है। सगुण साकारोपासक जो है वह विश्वरूपोपासक गृहस्थ होता है और अक्षरोपासक सन्यासी होता है। इसलिए कहते हैं कि निरस्त सर्वोपाधि जो है वह कहा गया त्यक्त सर्वेषणा सन्यस्त सर्वकर्माण है, ये उससे भिन्न हो गया ना। उसने तो क्या किया कि अपने कर्म को भगवान में छोड़ा है, मत कर्मकृत हो गया है। अब देखो दोनों का कर्म छूटा हुआ है, पर दोनों के कर्म छूटने में बहुत बड़ा अंतर है, दोनों के कर्म छूटने में बहुत बड़ा अंतर है। एक तो कर्म को स्वरूप से त्याग दिया और एक जो है वो स्वयं भगवान का हो गया है, तो भगवान के लिए कर्मानुष्ठान कर रहा है, भगवान की आज्ञा से कर रहा है। तो दोनों को कर्म के फल से कोई संबंध नहीं, एक में तो कर्म स्वरूप से ही नहीं है और एक में कर्म उसके लिए नहीं है, तो जो उसके लिए नहीं होगा तो उसको क्या फल देगा, जो दूसरे के लिए हो गया उसको क्या फल, उसका फल व्यापक हो गया ना, उसका फल व्यापक हो गया। इसलिए भक्त के भजन से व्यापक लाभ होता है, वो व्यापक लाभ होता है। वो जो शुभ कर्म करेगा उसका फल उसके लिए तो है नहीं, भगवत समर्पित हो गया तो उसका फल सरकार का हो गया है? तो सभी प्रजा में जो है उस फल से उत्कर्ष उत्पन्न। भक्त का जो भजन है वो व्यक्तिगत है नहीं, इसलिए सार्वभौम होता है। ऐसे भक्त की स्थिति मात्र से लोगों की रक्षा होती है, क्योंकि वो जो भजन कर रहा है उसका फल व्यापक हो जाता है ना, उसका फल व्यापक हो जाता है। और ज्ञानी के शरीर इत्यादि से निर्वर्तित जो कर्म है वो तो सबके लिए है ही है, वो तो है ही है, इसमें तो कोई संशय नहीं। पर उसमें भी ऐसा मानते हैं, थोड़ा अंतर मानते हैं, कि जो शरीर की सेवा करता है वो ज्यादा ले लेता है। वो है तो सबके लिए है, पर जो सेवा करता है वो उसमें से ज्यादा खींच लेता है ना, अपने के लिए खींच लेता, नजदीक पड़ जाता है ना, नजदीक पड़ जाता है तो ज्यादा फल ले लेता। और जो निंदा करता तिरस्कार करता वो ले नहीं पाता है तो उसके लिए, पर ले नहीं पाएगा तो क्या करेगा। अब पानी बरस रहा है तो कोई घड़ा लेके बैठा तो उसमें भर लिया है? नर्मदा है उसमें से पानी भर लिया, तो नर्मदा की तरफ से तो मना ही नहीं है, वो तो किनारे गया भर लिया पानी। अब कोई जो है पात्र भी नहीं रखा है, अब नहीं भरता है तब क्या करे। तो नर्मदा थोड़ो कि वो नर्मदा का दरवाजा तो खुला ही है। ऐसे भक्त का जो भजन है वह भी वह सार्वभौम जो है वह उत्कर्ष के लिए, और ज्ञानी का भी जो कर्म हो रहा है वो शुभ कर्म होना है, दुष्कर्म तो होना नहीं है, दुष्कर्म तो बहुत पहले छूट चुका है, इसलिए वो शुभ कर्म का फल जो है सार्वभौम फल होता है। पर सेवा करने वाले ज्यादा ले लेते हैं, होता सार्वभौम है। तो सेवा करने वाले ज्यादा ले लेते हैं, वो ज्यादा दे देता है ऐसा नहीं, अपनी योग्यता से ही ज्यादा ले लेते हैं। वो कोई भेद करके दे देता है कि सेवा करने वाले को ज्यादा देना है और गाली देने वाले को कम देना, ऐसा नहीं है उसमें, न भक्त में है और न ज्ञानी में, ऐसा नहीं उसके मन में कि सेवा करने वाले को ज्यादा देना और गाली देने वाले को कम देना। पर सेवा करने वाला अपनी योग्यता से ज्यादा ले लेता है और गाली देने वाला उसके सामने की चीज भी छूट जाती है। जैसे विद्युत है तो उसके तरफ से तो कोई रोक नहीं है, पर जीरो पावर वाला बल्ब जो है वो थोड़ी प्रकाश ले पाता है, अब फ्यूज बल्ब है वो बिल्कुल प्रकाश नहीं ले पाता है। योग्यता की योग्यता